radioisrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is het Israël Gebedsuur. Live gebed voor Israël onder leiding van Wiert Douglas. Welkom luisteraars bij een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Bid Jeruzalem vrede toe. Dat is de opdracht uit Psalm 122. Yahweh, de God van Israël, roept ons op om te bidden voor zijn shalom, over zijn land, over zijn stad en over zijn volk. En we mogen weten dat we door het nieuwe verbond van Yeshua één mogen zijn met Gods volk. Het komende half uur mogen we weer voorbeden doen voor Gods oogappel Israël. Laten we beginnen met Gods woord. En dan lees ik Jesaja 30, vers 18 tot en met 20. En toch wacht de Heer op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn. Toch zal Hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de Heer is een God van recht. Gelukkig de mens die op Hem wacht. Volk van Jeruzalem dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten, want Hij zal zich over je ontfermen als je wee klaagt. Hij zal antwoorden zodra Hij je hoort. Hij die jullie onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen. Ja, dit is een tijd van genade en herstel voor Israël. God laat zijn volk niet in de steek. We luisteren nu eerst naar een opwekkingslied, nummer 717. Als u het kent, kunt u meezingen. Het heet Stil, mijn ziel, wees stil. Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U. Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af. Dwars door het al zal Hij je leiden. Stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los

neergestoken op de Westbank door een 19-jarige Palestijnse jongen. We willen dit moment nemen om te bidden voor de regering en de veiligheidsdiensten dat ze creatief mogen omgaan met de mogelijkheden om het geweld te verminderen. En natuurlijk willen we ook danken voor de successen van elke aanval die verhinderd werd in de afgelopen tijd. En we bidden speciaal voor de minister van Defensie, Moshe Ya'alon, die het grootste deel van de verantwoordelijkheid draagt voor Israëls acties in reactie op de golf van terrorisme. We bidden dat hij mag worden toegerust om leiding en motivatie te geven aan de veiligheidsdiensten en aan het leger en aan het hele volk. Ja, en ik wil nog even stil blijven staan bij die veiligheidsdiensten. De mensen in het leger, de politie, de grenswachten. Ze moeten dag in dag uit bijna constant waakzaam zijn. En je moet je realiseren dat ze, zodra ze hun uniform aantrekken, maken zichzelf tot een soort doelwit. Voor deze nieuwe vorm van terrorisme is het echt nodig om ook nieuwe strategieën te bedenken voor deze mensen. We bidden dat ze snel en effectief zullen worden getraind. We bidden, Heer, hou hen waakzaam met een positieve geest om hun land op deze manier te dienen. Geef kracht en bezieling aan deze jonge mannen en vrouwen. Geef de officieren en de commandanten wijsheid om te weten wanneer hun mannen en vrouwen pauze nodig hebben. En we bidden voor de nieuwe recruten die deze komende weken weer in dienst gaan en ook voor hun ouders, om ze te laten gaan. En zo bidden we, Heer, bescherm uw land, bescherm de grenzen van Israël en help de mensen om waakzaam te zijn tegen alle terreur die op hen afkomt. Thank you. En dan willen we bidden voor een van onze onderwerpen die vaak terugkomen, de Aliya. De terugkeer van het Joodse volk naar het beloofde land, naar Israël. Het geweld tegen de Joden neemt overal in Europa en ook in de rest van de wereld enorm toe. En de Joodse mensen moeten beseffen dat dit niet maar een voorbijgaande golf is. En dat ze thuis moeten komen naar Israël. En ook al lijkt het tegenstrijdig in deze tijd van geweld ook in Israël. Het is niet aantrekkelijk om daar nou naartoe te gaan. Maar toch dat elke Jood mag weten dat Israël de veiligste plek is voor hem en voor haar. En we bidden speciaal voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, die ook de Aliya moet regelen, dat de deuren van Israël open zullen staan voor nieuwe immigranten. En we willen de God van Israël eren. Hij brengt zijn volk terug ter wille van zijn heilige naam. En zo staat het in Ezechiël 36, vers 22. Zo zegt de Heere, Heere, niet om uwentwil doe ik het, o huis Israëls, maar om mijn heilige naam. En dan ontving ik weer een bericht van Rachel Netanel. Zij is getrouwd met Gilad sinds een jaar. En zij is een evangeliste. Ze vertelt aan iedereen die ze kent of die ze niet kent het evangelie. En ze nodigt iedereen die ze tegenkomt uit om Shabbat bij haar te vieren. In haar nieuwsbrief vertelt ze dat ze gewend waren om vaak naar de synagoge te gaan op Shabbat. Maar afgelopen herfst op Rosh Hashanah werden ze uit de synagoge gebannen, omdat de rabbi vond dat ze te veel over Yeshua vertelden. Maar een paar weken geleden kwamen ze de leider van de yeshiva tegen. Dat is de Talmudschool die verbonden is met de synagoge. En hij wilde spontaan weten waarom hij hen nooit meer zag op de diensten. En toen ze hem de reden vertelden, was hij gechoqueerd. En vanwege deze gebeurtenis wilde hij graag met alle yeshiva-studenten op bezoek komen bij Rachel en Gilad. Het waren allemaal heel jonge studenten en ze waren allemaal erg geïnteresseerd. En na de lunch die ze samen hebben gedeeld, nodigde de leider van de yeshiva Rachel en Gilad uit om ook nog een keer weer op de yeshiva te komen vertellen over het evangelie. En in haar gebedsbrief vraagt ze dus ook om gebed voor deze man en voor al deze jonge studenten. En laten we daarom bidden, dit moment, dat deze jonge mensen ook een openbaring van Yeshua zelf zullen krijgen. Want tenslotte is het ook de Joodse Messias. De leider van Hamas in Gaza, Ismaël Haniyeh, erkende vorige week dat zij weer druk bezig zijn met het graven van tunnels en het experimenteren met raketten. Hij sprak op een begrafenis waar 7 Hamas-terroristen werden begraven, omdat een van de tunnels waar ze mee bezig waren was ingestort. En dat kwam door de zware regenval en de overstromingen. En hij zei letterlijk: "We blijven op het pad van de jihad. Tunnels onder de grond en raketten boven de grond." En in Israël zelf kwam natuurlijk een enorme golf van kritiek los op de regering en met name op Netanyahu en de minister van Defensie Moshe Ya'alon. Laten we daarom ook bidden voor de regering en voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van Israël, dat ze met wijsheid bekleed mogen worden om maatregelen te nemen voor deze dreigende terreur. En we bidden ook: Heer, wilt u Israël beschermen? En we hebben altijd gebeden: Heer, zet uw engelenwacht rondom Israël. Bescherm de grenzen, maar zelfs bescherm Israël onder de grond. En dat is wat we vragen voor de veiligheid en de vrede van Israël. We willen ook een moment bidden voor het werk van Erik en Sophie Benson in Haifa. Erik is de directeur van Beit Nitzachon, het huis van overwinning. En dat is een gemeenschap waar ze verslaafden opvangen. We hebben er al vaker voor gebeden, maar we krijgen steeds ook getuigenissen over mensen die genezen worden en die Yeshua vinden in een nieuw leven. In zijn nieuwsbrief vertelt hij dat het een hele strijd is in Beit Nitzachon. Soms zie je mensen weer terugvallen en dat is altijd moeilijk. En aan de andere kant zie je ook mensen die door gebed en hulp grote wonderen in hun leven meemaken. Met een aantal van deze mannen die al genezing hebben gevonden, trekt Erik met een mobiele soepkeuken naar Haifa en naar Tel Aviv. Door het uitdelen van het eten op straat ontmoeten ze ook weer veel nieuwe verslaafden. En die kunnen ze uitnodigen om mee te gaan naar Haifa, naar Beit Nitzachon. En in zijn nieuwsbrief vertelt Erik ook over een nieuw staflid, Dan Slater. Hij komt uit Schotland. Hij is toegewijd en helpt met alles wat in zijn macht ligt. En hij heeft meteen een geweldige band met al deze ex-verslaafden. Laten we een moment bidden voor dit werk. Laten we in gebed achter dit werk staan en bidden voor Erik en Dan en al deze ex-verslaafden. En dan zijn we nu gekomen aan het eind van dit gebedsuur. Zometeen draai ik nog een opwekkingsnummer, nummer 764. En het nummer heet Zegenkroon. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur. Woensdagnacht om 2 uur. Donderdagavond om 8 uur en zaterdagmorgen om 9 uur. En dan wens ik u nog een hele fijne week toe. En een shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Zelfs het graf kon u niet houden, want u draagt de zegenkroon. U draagt de zegenkroon, halleluja. Halleluja. Jezus, Zoon. ישנו מקום עבורך אדום. כן בליבי ישנו מקום עבורך ישוע אדום. אכן שכל בתוכי ומלוך עליי, כי אתה אלוהי ואדוני, ופניך אחפש בחיי. בליבי ישנו מקום Hasne, Hasne.

Simcha En kamocha Elohim Goel Israel Moshia HaOlam Niten kavod Leshimcha Ki gavar alenu Chasdecha Yeshua, Yeshua, Yeshua. beginning and the end. Jesus Christ replied to them, Jesus Christ.